خوش پشان داغ جسنگ مخلوق پیدا کئی کی گنے دئی ام داغ سے مخلوق پیدا کرے دے خوبیا دے مشرکان ہوتا اللہ کا چھ پتہ نہ لگی کہ دے کے اللہ کم پیدا کری دی اور دئی دے باطلو آلیہو کم پیدا کری دی لکدئی سر بدا چل شوئی نو ننا اللہ وی قل اللہ خالق کل شئن دئی دو آیا اللہ پیدا کہ ان کے داری اسی سے پیدا کول بغیر دا اللہ نہ بلسوک نشی کولے خالق دا عرص اللہ رب العزت وهو الواحد القهار او غیو او زورا وردے چکل دا مسئلہ بیانے نرد عمل بے خام خاوی چکل دے دا شرکیات و بماحول کے دا اللہ تبارک و تعالی دا توحید آواز و لگو دا شرک پہ ایوانونو کے خامخا حل چل با پیدا کی گی دا اختلاف گرد و غبار او دوڑی و روچتی گی دا قرآن کریم مثال لو باران دے کلچ قرآن کریم بیانے چکل دو قرآن کریم روم بنائی شیبے زمک لر اخلاسی گی او پا زمک وری گی نو دو زمک نو دوڑی روچت شی گرد و غبار روچت شی او آغا گرد و غبار آغا دوڑی آغا دو باران آغا بو سر یوزای شی نو آغی سر آغا بخڑی شی او بیا آغا خلی او با آغا بیا کندو تا او ده کندو نا خلونو تا روانی شی نو چرا تا وارو خلونو بی نو آغی وارو خلونو که ده آغی ده اندازه مطابقو برا روانی شی او لولو خوالونا و بدره شوی نو اغیی که داغی مطابق را روانی شی او ددر سیلاب دا خلو و بود پاسا زگون برادوی او ماران دا کمبران و دا غرون و دا سرون روزی او خلق راشی دا اغیی خوڑونو پا غاڑا بانی ادری گی الکانو لاری لخت و سخی ماران پا خوڑو بکی را روانی پا زگونو که او جب وید آسی دا الکانو لاری چکلا دا ماران دی غاڑو لرازینو دی پی غزار کئی دا سر سر ورلوی دا آغی سارا آغا ماران سمڑشی او سچ دینو آغا سڑو خا آغا رونو تا دن نشی دا سیلاو دا پازا چه کم زگ را روانی آغا زگ چه دینو آغا اوت شی او ختم شی او آغا خره و بچ دینو آغا رو رو رو رو آغا پا ختم دو شی او دا آغی دا لانده دا خوالونو دا لانده پا شگو که یو خداوی که سپینی او با پادشی او بل آغی سرا سونه راشی نو بیا دا آغی اغا ماهرین لگیاوی نو دا آغی دا شگو نا اغا کری کئی اغیی که او دا اغینا اغا سونه را او باسی او اغا پا اور بانی گرمه کی اولی کی نو داغین استاغین کالے جوڑ کی چاہ بیا دے انسان پا خیستہ عزتمن زائنو بانی پراتی پپو زبانی لگے دلوی او غاڑی دبروتوی پگریوان بانی لگے دلوی پسینہ بانی لگے دلوی آلے چیدا سے قرآن کریم کل بیان شی نو قرآن کریم خو بیانی کی جی دے دو پارا چدا معاشرے اسلام شی او انسانانو تا فائدہ ملاوشی تو چیکل لمبے قرآن بیانی کی جی مداغے سر چرے لمبے اختلافات راپور دشی او چیکل آگا اختلافات راپور شی د جوان آغا لاری چی دی دی جوان دی تلو دی اوبو آغا لاری آغا خلی شی او آغا ماحول آغی سر چی دی نو آغا آغی سر طول خل پل شی یولو یا حل چل جوڑ شی او پدی گی چی دی آغا غلی آغا خاموش آغا بی ضرر آغا دا دین او دا حق آغا پتا پتا اون کی خلق چه خلق ووی زمون استاد دیر خسره دی ندا چا پا خو که کار لری و ندا چا پا بدو که کار لری او دا چا املاس اغوان پاسه ای اخذ علی دے غل رازی او غل دی نچاتا خوائی او نبدوائی آغای دا سپینی پا گڑائی و اہلی وی او آغای پا داغی شر شروع کے او پا دے غوبل او دے اختلاپاتو کی روزی آغا زرگون بسری آغا سپینی پا گڑائی د سیلاب د مخالفت د سیلاب د پاسا د اغسپینی پا گڑی وی او دا مولیان لگیا وی او جبی رایستی وی او پا تویل گئی وی دا شریان رو تی دی دا پسادیان رو تی دی او ملک خرابی ملک شر جوڑی بی دین دی اکی دی خرابی دی اولیان نمانی خیراتون نمانی دا پیغمبران و گستاخ دی زیارتون نمانی دا قبرون و بیزدی گئی دا مقبرو بیزدی گئی پڑکے نمانی او دعا نمانی کرامت نمانی او خیر خیرات نمانی او کسر دنیا گن بلاوی نواد حق پرس بسی تڑی او دا آغی جرین و دا آغی بخلاب لگیاوی پتوی ورکی چی تا قرآن کریم بیانه ملگری و دا بیداشی زوانان آغی بلخت راوالی او دا چی سوک دا پتوی ورکی نو دیو پا دی سر سر وی سلیو ایز ما استاز دا گمراه ہوئی لغت ابو دغی دی سر لبی اول اخلاسی حالو دی بچی دین اخفلو غارونو تنونوزی چی سوکو سویل شونا رو رو بچی دی دی و مخالفت دی بغض او دینات دی غخلی او با دی برو رو کمیگی و ختمیگی با اخیره که با پا خلونو گی سپینی او با دی چینو آغا پا دیشی آغا با خلق سکی او اغیبانی بلان بی کپڑی و پیزان لوینزی او خلق بی کورونو تا اوڑی زمیدار با پا اغیبانی پسونا او بکی او بیا چیز اغیبانی با خلقو تا پایده رسی قرآن او سنت آغا با پادشی شرک او بیدت او بیدینی آغا با ختمشی د دین خلاف او د حق پرست و خلاف آغا پتوی ورکون کی آغا با چیرن و گوتون و تدن نشی او آغای با یا ختم شی و یا با آغای که طاقت دراوتو دی اختلاف دی پارنوی لکه اوز غارونو که نازی کرن آئی کرن دا غار نوازو کی خو میدان تا مقابله تا نروزی برملا نروزی پتر اگه دل دا اللہ زوانان پیدا کری دی او که سوائی نو سر را لوی او کارم خراب دی اغا سپینی او با اغا سرا او زر دو قرآن او سنت اغا دلائل او اغا سپینی او با اغا دین اغا با دنیا کی خورشی مخلوق دا با داغین پیدا رسی او طالب اللہ طالب جرین و خلق پس سر او پسینہ بان زائی در کئی پس لکی با دزائی دا اللہ تعالی مثال حق و دو باطل ذکر کئی انزل من السماء ماء رو روی اللہ تعالی دو برن اوبا نفصالت اودیتون نو بایگی خوڑونا دی قدریا پا اندازی خپل سرا وڑی وڑی کندی چه آسم روین و آغیم رو ببگراشی لوی لوی خوڑونا و بدرائی آغی که با دا آغیم و تابیکا دا آغیم رو ببگراشی بکدریا ار سوک با چیدن و خپل طاقت و مطابق سا خلاف گئی سوگ بسه کئی او سوگ بسه کئی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ وی بی مولیان و زمان خلاف دا مناظرے اعلان دا جلسے اعلان کرو دا مولیان و چنی لگیا و غیبہ کردی در و خلقو دا بیچاندر آئی کئی زمان چلے دا پنج پیر مولا خلاف جلسہ دا ما این دولی دا تیری ترام ما تا ویچه سگه ویچه مونگا چنده گو ما چی تاوصلا چنده گو ویچه سا خلاب مولیانو جلسلا نمونگ تا بامن ویلی دی چی تاوصوم چنده و کئی او دیل آور کئی زکا چی دیز مونگا تا بودانو مخلاب دی نیما و تغیج لکتاسو او مولیانو دوارو چره اتحاد کرده ویچه آو وی اندوانا بیدتیان را تا طولیو شیو دا غی ایجنده یو وکنا دوارو لتوحید خلافو ایجنده یو و او دای کرنا کرده دا غسی او کیگی ها؟ دی کالا نای کالا ناغذ یو گیگی زمانگ رونو باوی ای بے گورا منگ پسی کتاب راغذ تره اخل کو دوائی چه قرآن دی دازال می رونو اولی دل یو لاز که اپلیکس لگی دل یو لاز که لاتین نی ولی دی پاڑولی لاز که او سم لاز که کتاب نی ولی داسی دو زمانگا خوبا که ارون عزیزان دیر زیادی پا داغا مد کے دلاتین دے مد کے نواغیو تا میوی ما روڑ دا پلیکس تے یہ بادشاہ سے پارام کے نا سیاست تے عرصے کے دکاری ماو تا ویناغا کتاب خطا سملاز کی نی ولی دے او آغا لاتین دے جدن اڑولی لاز کی نی ولی دے ویر مولیاو نسڑی اخلاسی کی نا یہ کتاب میں اڑولی لاز کی نہیں ہو رہا بیا بھی ہمیشہ قرآن اڑولی لاز کی نہیں بولے نمائز دا قرآن دے وی نصر یا پارام کینا وی دا او سیازی خبرہ دا خو انتخابی نخدا نماؤ تاوی مائد مردان مولی سیب چی پیدی کدو چی ذالک الکتاب لارے بفی نشیخ عبدالسلام مرحوم آغا چی جلسا کولا ناوی ذالک الکتاب دا کتاب پدے پوستر بانی چی جوڑ شوی دے لارے بفی ایس شک نشتے دے پدے کی چه داد محمد احمد پل کتاب دے مایاغت چیده نو دا ازالی کل کتاب و لاره بفی ایس شک نشته دے چه دا کتاب پر پوستر چه جوڑ شوه دے ایس شک نشته دے پده که چه داد محمد احمد پل کتاب دے نمائی دا غور دے پل کتاب خپکی گئی ما دا کلا نا کلا دا بازی خبرمونگا چیڑو دا صرف دیده پارا چه اصول طول مر یو شان ساتا نن چه دیگه ما خبره کرده دا سبام اکا کوا دا مو آیا چه پس سیاست که یو خبره هر پی آخر نی دا مو آیا منگوائیو اللہ پا ذات و صفات کی یو ده بس دا هر پی آخر ده اصل کامیابی دا اللہ دا نبی پا سنت طریقو کے دا ہر پہ آخر دے پدے کمپرومائز نہیں کی گی کما دا سوکراش ہو رہا تو ہوئی چتا سو دا مو آئی نو واللہ چر دے زل سوابی سمر سٹو نچی دی اگا تاسو لگرکو اس بلا مقابلہ بٹول پاس چی پا خدای قسم واللہ چی یو سیٹ نا چی دا ٹول پاکستان سیٹو نا لڑاکے چی منگا ردی خبری نا واولو دا اصول دی زمان دینا انحراب نشو کولے دینا انحراب نشو کولے یادو ساتا دانا چنن دا سی و سبا دا سی فسالت او دیتم بے قدر ہا پا کم ماں کندا او خوڑ کے چه سمرا گنجائش ہوئی آغم روپو پا گراشی چاگے چه سمرا وسا و طاقت ہوئی آغا دا آغی خپل وسا طاقت مطابق شده دا حق مقابلی لشده نو میدان تراؤزی آر سوک دا خپل حق مطابق چنے دا خپل حق مطابق شده نو لگیاوی کار کئی طالب دخپل طاقت مطابق کار کئی حمولے سے بے دخپل طاقت مناسب کار کئی مفتی سے بے دخپل طاقت مناسب کار کئی قاضی سے بے دخپل طاقت مناسب کار کئی بے قدر ہائی ویری دی گنا پا اندازے خپل سرا فہت مل سیلو او دا سیلاب دمر زور کی وی زور کے تاسو گو رہی دا زگ پدے او بو دا پاسا شرین او دا اسی نجوڑی گی دا او بچ پدیر زور کے یو بل اخلاسی گی نو دین زگ جوڑی گی نو دی آغا زور دمر سیواوی چه آسه بلکل با دی خلو که زگونه و نیوی دیر غصه نا خلو که زگونه نیولی او جبی رو باسی دا دیر غصه نا حالیگیاوی نفخ دم علا سیلو اپورتا که سیلاب زبادر را بیا زگو چتا دا اوچت زگ را روانی غٹی غٹی سپینی پگڑی والی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ باوی او شاہ منصور بابا باموی ای بے سپینی پگڑی دا ملو ای ملایان وینم چشم نیز دید در یابزا گو خیجی وی دا چیدنو دا خلق را روانی گڑ او زوا مگینی حدا گینی دا مولیانو سپین پگڑی دی چو خوالا والا لڑشم نا غد دریاب زگی چو شم نزده دا دریاب زگو خی جی زگ سشی تاسی پوکی والا ورکو الوزی حق تا مقابلہ کے نٹیں گی کہ سوال نہ پیدا کی گی فہد مل سیلو زبدر رابیا بلو یواد دا خنو کنا پدغی شور شار و غوا کے تارے یو بل شیرا روانو چا پائیدار او ڈیر پائیدا منو و مما ادا سنا یوکدونا علیہ چی گرموی دی اغی لرا فی فن لاری پور کی سرا اس پین اغا پور کی پور بانی گرموی صد پارا ابتغا آخلیتین دا پارا دا تلاش دا لٹولو دا جوڑولو دا کالی این کالی جوڑی دا دا قرآن و سنت دا ہیرے لارو جواہرات او دا سونا و سرمایہ دا بگرا روانی او متائن یا نور سامان زبدم مثلو آزگ دے دے غندے دے واللہ چی ترن نا پوری پا دیتی کی نا پوئی دم چه اللہ وی اغم ده دی پشان زگ ده اسپنا لوحا و مختلف سیزونا دی غنده زگ ده نو چه دا وی چه دا شدنو گرم که یا اولی که نو پده بانی اما خیر راشی زگ بی راشی خوزاره گا ده شیخ القرآن رحمت اللہ علی ده مختصر غنی او لند خبری نا چه آغا داوائی ها او متائن یا نور سامان زبدم مثلو آزگاد دی پشان یعنی آغا هم پا دی زگونو کی راشی آسنگا چه دا سونا دا پا دی زگونو کی راشی دا دی چه دینو دا نور سامانو نا دا اوسپنا وغیرہ دام دے زگنو کے راشی دے اختلافاتو دے فتو کے دے چو چغارو کے دے نارو آوازنو کے دا فائدے او دا سامان پکم را روانی درلا دے ایمان دولت دل را روانی دے سنت آغا طریقے آغا در لرا روانی وی اغلا تر اورسی او غیبان استاجوان خستشی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنا استاد دا پارا سنت طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خستہ نمونہ دا لیبلوکم ایوکم محسن و عملا اللہ ایک ذالک یضرب اللہ الحق دارنگے بیانوی اللہ تعالی مثال حق والباطل او دو باطل دا حق او دو باطل دا مثالون اللہ بیانی اغا باطل خودی اغا زگونو اغا خڑی و بویش اغا دیر رزی نپاتی کی لگ وقی او حق دی اغا سپینی و با سونا و اسپنوا چه اغا پادیش دنیا که داغی اثرات خوارشی نفا اما زبدو بسر چه زگ دی پا یزهبو جفان بس اغا لرشی ختم شی و چه زگون ختم شی دو پاگلو زور ختم شی پا یزهبو جفان بس اغا لرشی و چه دا یو منظر را لڑی را مزارا گئی دا باز خلقو دا سی دا غن غن غنی پڑکی والی دا سی دا سی چوکو ری دا سی دخو چوتاو گو رما نو کلا نا کلا دی میلا که اغمداریان ناسی و یر دی که ما مار بند کرده تبا جوڑا آگا ٹوکرائی پا سارے خیدا یس رڑیا در پٹکی خومی او طریقائی پا مسنون طریقہ بانی چھ پٹکے وی در خومی او طریقائی او دقا پٹکی والج در سیمونگ تا او گوری کنا وی خدایا وام شکر دے چھ دقا طاقت وست طول زان سخی خیدے گردی غریبانانو پسترگو بانی خوالل کولا اما دا وجه بد بدو گونی زو خاندم انا غوی گینه دا ما پوری و خاندلو الانگ زوال آقا بی وسی پوری و خاندم ام شکر ده چه اللہ دل وسنه در کرده او دا کهر درویش بر جان درویش دا غریبانان غصه دا چه آخر کب تا کب ها بکری کی ما خیر منائے گی ہاں کب تک بکری کی ما خیر منائے گی ہاں داد توحید سنت ہاں داخل باغ و بہار پدے ملک راخواری دو والا دے انشاء اللہ تعالی دا بوینی خلق او ڈے زر بوینی انشاء اللہ او بوینی فاما الزبدو بس ہر چی زگ دے باطل خو زگ دے کنا تی وہی نا جی تم رٹ مولا دے اللہ وی زگ دے زگ زگ پہ جانے زگ دے چرتا لیدے خوچے دینو ہاں بس وے مدرے مرد بانی اونچی زگ دے فیذهبوا جفان نو لاشی ختم شی اوچ و اما ما ينفع الناس اول شيء يا غسدي چه فائدہ ور کوي خلقو ته فیم کوسو فی الارض نو را پاد شي بزمکا کی هغه زمکا کی سار شي او دنیا کې پاد شي او مخلوق د لاغینه فائدہ ملاویږي او نور سیزونه ختم شي حق بو وای دنیا کې او باطل زگ دے او با ختمی گی وایا کتو غواری اکنا کذالکا یذرب اللہ الامثال دارنگی بیانوی اللہ تعالی مثالونا مقصود مثال اصل کی دا حق دا توحید او دا سنت با مصربانی خلق بویا کول دی چه دا کلا بیانی گی را دی رب دی عمل برازی مخالفت بکی گی خو گوره دا مخالفت انجام دی گور آقا داده او دا حق انجام دی داده للذین استجابو لربیم دا پارا داغی کسانو چه قبول دیای اکڑا دا وحدانیت در اخبل سبی والا الحسن جنت مومن مواحد لو اللہ جنت ور گئی جنت بے اللہ تعالی بیائی للذین استجابوا لربهم الحسن دوپارا دائی کسانو چے قبول تیائی اکڑا تو وحدانیت در اخفل الحسن جنت دا مخ کے دا خلق لگنے زیا سادہ گانو ابھی آدھے زنانوں کے سادہ گانے ڈر زیادتے ہوئے زمونگا چم کے ہو ابئی ہوا منگا ربا روزانہ رات للا زما مورا کئی سہا یہ ہو رہا درالا نو ماں ہوتا ہے مایا ابئی سو خدا آندھی زما مور دے وے لانے دی زوی دے دیوا جما سر ٹھو کے نہ کہیں زتا سو گار اعظم بیا بن را اعظم مور مرال ما دے خانہ دا تے سوائے دے غریب دا ما تے مائی ما ہو تے سویلی نہیں دی خود دی تا پوس کم جو خدایان سو دی نو مورا کئی زما او خاندل ما دے وے خانہ گورا دے غریبانان پا دے سب ہوئی گی نمائی پویا کول با پکاری گنا نو بیا میں ہوتا ہے مائی سوخ دا ہے اندی نو تے گورا کنا پلانی تا ہوتا منو ہے چی غلی شا یہ ماں ہوتا ہوئے خودی تا سر ٹھوکے گئی ویزر دے دا ٹوکیم وینا نا نا آگا سے ٹوکی سر نا کئی انوی خیر دے ہوا ہے ہوتا کانا چو ما تے ویزا مانا غلشا خرطا پتا دا چو خدایان دو دیا تو بیا ماتا ویچی بیا بیا ماتا ویچی سو دی ماواتے ودا اللہ بندے دا اللہ نہ اویا رہے گا اللہ یو دے بغیر دا اللہ نہ بل خدائی نشتے دے دا داغی غریبانانو عقیدے وے نہ پویو نہ خبرو ابل زنانو نو ودوی گورا پلانی ما سی گورا کدھر سما کا او گورے کہ کدھر سما نشوانو گورے دو زخت بلا آڑا شے اے چپشا خانا خدای پا منگا دیر میندے منگ با خدای تعالی دو زخت نبی آئی آنے وی سجر لے وی نا خدای منگ جانتا ندائی خود نبی خدای وی زمار اور دے دائی غریبی دینا پوئی خبر آوا دی مینی ری اڈاکڑی دی مینی نا وی خدای زمار اور دے وما جانتا نبی آئی لیکن خلق وی رب لانے زمار اور دے کنا آغا با زیادے نکی نو داو سا غریبا نپوئی دا دا دا چا اللہ تعالیٰ تا رور وے او چاوی دو خدایان دی او چا سوی نو دا حالو زمائی دت مندہ کہ او سڑے ہوئی اللہ دا جزن پوئی دم پدی نخلاصی گی زان با پویا کہ اللہ رب العزت وئی چی دا اللہ وحدانیت اومن دا خپل رب نزاغی دو پار جانت تے للذین استجابو لربیم دو پارا داغی کسانو چی قبول تیا اکلاد توحید در اخفل الحسن جانت تے او دا کافر مشرک اللہ وی دو دخو پر خودل نشتے انتر دے والذین لم یستجیبوا لہ او ہا کسان چی قبول دیو نکڑا دا اللہ دا توحید اللہ ویلو ان لہم کچری یکینا نوید دا پارد دی ما آسا فی الارضی چی دی بزمکا کی جمیعا نٹول و مثلہ مغہو او د دې عمره نور د دې سرا د دې ټول دنیا دا جاگیر سرمایا دولت سونا د څومره سرمایا چې دا د دشي او دومره وسره نور شي نو لفت دا او به خامخا فدیه کې باور کوي دا چه اللہ دا دی زمان واغست لشی خمہ دا دی سونوے لشی او دی اخلاص شم دا جانمنا اللہ وی پا دی بن اخلاصے گی دا و بیا ورکاوے چه دا دی زمان واغست لشی خوزد پر خود لشم اللہ تعالی وی پا دی بن اخلاصے گی چه پا دی بخلاص شی پا یو کلیم اخلاصے گی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله پدی بخلاصی گی دا اللہ تعالی پر توحید بانے بخلاصی گی دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں پر تابیداری بانے بخلاصی گی بلد اللہ دا خلاصی نشترے بلا ذریعہ اخلاصی نشتے دے اولئک دا کسان لهم سوء الحساب دے دیر پارا بد حساب دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با دعا وختلا چ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہ ما سر آسان حسابو کا آسان حساب دا دے, دا گناہ دے کڑو دا میرا تا معاف کو, دا دے کڑو دا میرا تا معاف کو, دا دے کڑو دا حساب روان دے کی گی وسرا ہو معاف کئی ورلا, دا آسان حساب دے, دا گناہ دے ولے کڑو دا چیدنو گرانس دا سخ حساب دے, اللہ دے منگ بے نو ساتھی دا دے ولے کڑو بس دے سر بیارا نیول دی, اللہ وی دیل ناکار حساب دے, ولے دا حق مخالفت کرو, ولے زمارے توحید مخالفت کو تو دے جواب نشتے, ولے زمارے پیغمبر مخالفت کو, ولے زمارے پیغمبر دا سنت خلاف کو تو دے جواب نشتے, دا ناکار حساب دے. چاد رجدا حساب شروع شاغ تباش و بیڑے غر کشوا, وماواهم جہنم دے سخت او بد حساب والا خلقو, اللہ تعالی وی جہنم مٹکانا او زائدے, وبئس المیاد او ڈیرا بدا بسررا, افمن یعلم ایا سوک چپوئے گی, یعنی دا تقابل لے, آیا سوک چپوئے گی یقین کئی پسوانی پدے خبر بانی, علما انزل الیکا چی یقینا آغا چرا اولے گلے شوتا تا, میر رب کل حقو دے طرف درفسان آغا حق دے, چی پدی پوئی گی او دائی یقین دے چی داتا دستا دے رب دے طرف سرالل دا حق دے, کمن اللہ وی دے دا آغا چا پشان دے, ہوا آغما چا غرون دے, تو توائے اللہ قرآن کے سے سو مقران دیو ودا قرآن دا اللہ کتاب دے ویبا مقران دیو من پس پوئی گو, اللہ وی دے دوارا یو دی دے وی سیڑیا دا ٹول دا اللہ بندیان دی, دا اسی چه ده نمولیانو ده مسئله جوڑا کرده, ا دای بلد دین نخرا جوڑا کرده, ا دیو ده خدای دین دیو دای پاکی شل پاٹی رایستی دی, و ایو ده پاکستان اسلام آباد یو کرسی ده و تاسو بگی دو سو کرسی دو سو چه ده پاٹی رایستی دی, مستاق اختلاف خیر دی, او که زما د دین یو سړی مخالفت کوي او د اصل خبره د توحید مخالفت کوي او زول مخوام نو زغلط کوم او ستار دو بیسور دو رزو د سیاست چه دی یو سړی مخالفت کوي نو هغه خکار نه دی چه هغه ستا مخالفت کوي, اگر زما در رب دے توحید سوک مخالفت گئی نو کئی دے خیر دے تغگ مکاوا, او کدی شپش پگ میاش دے اسلام آباد نا محاصرہ کری وی او لوی طوفان بدتمیزی بد اخلاقی او بے حیائی او عریانی او فحاشی جوڑا کری او لوی ملک بمخا غستی نا خیر دے, دا اصولی سیاست تے او اصولی سیاست تے, او کم منگ چرے یو سڑی تاو او چھے تولی دا اللہ پا ذات او صفاتو کی شرک پیدا کے او تولی دا اللہ دا نبی دا سنت و خلاف کے او بدعات پیدا کے, ان تو دامو آیا دے سر رشدین و معاشرہ کے دا پیدا کی گی او دا پیدا کی گی دستا دا سیاست دا و زما در رب دا توحید نلوی چې تاسو خیر دے اختلاف کوئی خو که زما د رب په توحید کې سړی اختلاف کوي او زه ولا مری د لازه چوم نو غلط کوم او تاسو کې یو بل پسې تمام بر لوړې سوټی راغستی او درا له درود هم جوړ کړی نو خیر دے تاسو مهذب خلګی امونگ دی جماعتون و طالبان او چنی من غیر محذب خلقیو منگا غیر محذبیو چی منگ پا ناس تا دوری خورو او تیل اکدو غوی پا شن پولار آخری نو تا محذبی ایسر یا شرمی دیلیا او بازی پا کوتا پا دوگرو ناسی ایو پا دوگرو ناسو مایا دیولی پا دوگرو دار دوری خوری ویدادی جرمنیانو تا کتری دی اجازه جرمنیانو تا کدری دی در زکا مایده خوب خینزیرو مخوری زکا یه خینزیران خوری ومیده دی پیسو مردی دی سریا در دی اغا زمیر دی او در دی اغا غیرت دی او در دی چه دنو اغا عزت نفس دی او دی دی محذب دنیا وای شرمیدلی دا معذب دنیا دا اللہ و انما یتذکرو اولو الالباب چه قرآن بیانی گی دا اللہ دا توحید مسئلہ کی گی دلائل دا توحید بیانی گی دا داند پاقی بانی سپوئی گی خبر دا دا چه پندلی دا اکل خاوندان دا اکل مند و خلقو کار دے بیوکو پا اولون زدی نادی آغا پا دی خبر بانی نپوئی گی تا سوکتی الَّذین آیوفونا بغاد اللہ آکسان چه پورا والے کئی پلوز دا اللہ تعالی بانی اللہ سر وعدا کڑی دا کنا وَلَا يَنْقُذُونَ الْمِسَاقَ او نَمَاتَوِي وَعَدَا وَعَدَا نَمَاتَي لا الہ الا اللہ یوئے او دا یو شربا ام منل چې بغیر ثانه بل اله نشته دا مې اقرار او وعده نه چې دا نه به راوخیږي اتول ډيري بابا روان شي دا خپل وعده باندې کلک پاتې شه دا وعده پوره کړه کم ځای پوره کړه د ویلو چې محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او دا خپل جوان با دا اغا پا سنت و بانه تیروم او دا پا بدعات و بانه لگیا شو نو دا اغا وعده پورا کرا و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا دا وعده با دا پوس کی گی و لا ينقذون المیثاق او نماتوی وعده وعده نماتی تاسو وعده کرد اللہ سره کلا کلا بیگا ماسخوتان ام کرے دا اللہ سر آوادا و نخلق و نترک و من یفجرک اللہ جستانا فرمان دے نظما و سر کلے کور ختم دے کلے مو دا وادا سنگا چلنے نیت میں اوکا ہو جدے استاد جی پسی سرد دینا چھ دے بیداد کئی اما اللہ تا سر وعدم کرے دا چستان نافرمانی کئی دا غصر زما بائی کارتے کلے کور ختم دے خوبدہ پسی دا مز کوما کبلولو والا تے ازمونگ مز ارچا پسی کی گی اللہ اکبر کنا ماشاءاللہ وَأَوْفُوا بِالْعَهَدِ إِنَّ الْعَهَدَ كَانَ مَسْئُولًا لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهَدَ لَهُ چه سوک دا وعده پابندی نکی دا غارو سو دین نشته دا اللہ نبی وی دا دارو سو دین نشته زمون خلق وی گنا وی برد پلانی خورد وی ایمان نشته پرون دا ویلی و نن دا وی اللہ وی دا پیغمبر وی دارو سو دین نشته طریبانی عمل کهو مونگا دا و نخلعو و نترکو من یک ضرور چو دا مونگا وعدا کهو دا اللہ سر پر بانی کہوں گا ماشاء اللہ کب قسموں سے جاؤ گے غالب شرم تجھ کو مگر نہیں آتی اللہ جو خیر کی نا سبھی جوڑے گی زنانہ غریبانہ نے خوب ہم اللہ تعالی سرا تو دوائی کنوت کے وعدہ کئی گا نا کہ اللہ ستانہ فرمانی کئی نبیا پیغمبر وئی کہ کم خز مڑی بانی ویر کئی اکمی ہوتا وگ خیرے نو پدواڑ دا اللہ لعنت تے زنانہ دا زمونگ دانی دا مواحدین کور تراش شکر دے ما ہوڑ بالکل چیز نستر گے نو ماں نے جڑی یہ سواد بد داسی بخیال نہیں سنگ جڑل پزار زار دڑ دے ویخے جڑل خدے دے غر کا تا دا پیغمبر خبر نہ داورے دلے تا نہ داورے دلے کہ دا چاو تا وگے خیرے پا دیم دا اللہ لانت تے ادیتا بیاغ مالوائے مو چگے زوائی لرشی دستا سوڑا روغ دے زکا بیا دا منی دا چا خبر کم دے منی او پیغمبر وائی چا پا اللہ پا قیامت ایمان وی در ورد نہ سوا غم بن گئی دئی جو می سلو پری دی تو قرآن تنی ناستا ان سو کنو تو دنیا رو جن دن بیا خبر کی گی بیا اختر پر از بروا نہیں نو ما زمون چم کی او زنانا وا من کر را لتا تو کا زر را لما بیا زمال تے دا پلانو دی لمبے اختر دے دا غم نماو تے سکے مور و ترا یادے چھ مور مڑاو کنا یادے و تے کنا مائے لکا سنگ خکار کے وی خانا یوازی من خونیو یوازی من خونیو انا دا سکے اترچے دے والا چکم یو جریتا لہاڑا نواب تاری مائتر او پپو دوار یو شان بھی دوار یو شان بھی مائے ہاں ترم مائے لگا سرے پپو لگا سرا تا سن سڑے گیلا کئی دا زمنگا وادے او دا زمنگ خبر او کارونا ولا ینقضون المیثاق او نما تبی وادا والذین یسلون تاغی ادا کئی ما امر اللہ بی آغسا جو کم کڑے دے اللہ پاغی سرائیو سلا دا چے ادا دکڑے شی و یخشونا ربهم او یریگی در اخپلنا دا سی جو اینا کتول دنیا خواب کی گی شیدی و اید اخپل رب نشم نارازا کولے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ او يريغي دبد حسابنا والذين وعكسان صبروا جي صبروك صبروك كنا فوادبان اكلق پادشو ابتغاء وجه ربهم دفارا دطلب درزاد رخبل واقام الصلاة وپابندی کو لاد مز والفکو او خرچ کو مما دا غسنا رزقناهم چمنگا ورکڑی دی دیتا سرن پا پٹا وعلانیتا او پخکار بانی او کچاوات بد اویلا نو دے دا بد جواب پا بدن ورکی پا خور کئی تو چاہے اوزائے کہ دے شرک خبر کولا دوے نا دا سندا دو دا اللہ نے توحید مسئلہ بیان نکلا وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ او دا پکوی پا کلمی دا توحید بانے شرک اولائکا لهم عقب الدار ادا کسان د دئی د پارا انجام خست دے دا آخرت بالکل ختم شو اللہ رب العزت زمنگ استاد جن و قرآن او سنت سره کی او اللہ دی زمنگا دی جن مشغلہ دی قرآن او دی سنت خدمت اگر دی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب جنات عدن باغنا دہ مشگرئی یدخلونها دیبا دنشی آغیتا ومن صلحا اواغ سوچے نیکان دی من آبائهما د مشرانو د دینا د مور پلار د دینا و ازواجهم او د بیبیانو د دینا و ذریاتهم او د اولاد د دینا و الملائکتو او فرشتے یدخلون علیہم داخلی گبا پدی باندے من کل باب دہر دروازینا سلام علیکم وائی بوتا چ سلامتیادی پتاسو فامن کے اسے گئی بما صبر تم تو سبب داغی چتاسو صبر کرو فنعم عقب الدار بس خستدے انجام دا آخرت دا مومنانو والذین او آغکسان ينفقونا جخرش کوی اغی ينقذونا جخمات وی اغی غاد اللہ لوز دا اللہ تعالی من بعد میثاقہ پس دا کلکوالی دا غینا ویقتعونا او پرکوی ماتوی ما آغا احکام امر اللہ چو حکم کرے دے اللہ تعالی بھی پاغی ایو سلا دا چے ادا دکڑے شی ویفسدون فی الارض اور وانے کئی پمل کے اولائک دا کسان لہم اللعنت دید پارا لعنت ولہم سوء الدار او دیلا ناکارا کرد اخرت دے اللہ یبسط الرزق اللہ تعالی فراخوی رزق لمن یشاء دپارا داغچا چخوخشی ویقدر او تنگوی رزق چالا چوغواڑی وفرحو او دی خوشال شوی دی بالحیات دنیا پجوند دنیا ومل حیات دنیا او ندی جوند دنیا فی الآخرت پا مقابل دا آخرت کے الا متاع مگر سکدا ویقول الذین کفروا اوائی آکسان چے کافر دی لولا انزلا ولی رون لگلشوا علیہ پدی پیغمبر باندی آیتم من ربی موجزار طرفا در عبد دنا کل اوایا ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یو دلو مہر دو گمراہی لگوی مئی شاہو پاوچا چخخشی ویہدی الیہ او توفیق ورکوی ددی کتاب ددی دین من آغا چاہتا اناب چاغا رجوع کی گی اللہ تا اللہ دینا آغا کسان آمنو چی ایمانی راوڑ دے وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ أَوْ دَاوِيزُ لُنَا دَغَي بِذِكْرِ اللَّهِ فَذِكْرُ اللَّهِ سَرَا فَكِتَابُ اللَّهِ سَرَا أَلَا خَبَرْدَار بِذِكْرِ اللَّهِ فَذِكْرُ اللَّهِ فَكِتَابُ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ڈاڈا کی گی زلنا الذین آکسان آمنو چی ایمان راڑ وعملو صالحات او عملو کا موافق دا شریعت توبا لهم خوشالی دا دپارا دا غی و حسن و مآب او خستا زائد دوا پسلو او خستا زائد درجو کذالک دارنگ ارسلنا کا منگار علی گلیتا فی امتن فیو امت کے قد خالتا یکیننا ترشوی دی من قبل ہا پخواد دی امتنا اممن نور امتنا لتتلوا علیہم دی دا پارا چولوالی پدیوان دی اللذی آ کتاب اوحینا الیکا چمنگے وحی کوں تاتا وہم یکفرونا بالرحمن او دی انکار کئی د وحدانیت دا میرا بان بادشانا کل او آیا زما پیغمبرا ہوا ربی اللہ تعالی رب زما دے لا الہ نشترے کارساز مددگار اللہ بید اللہنا علی توکل تو پاغوانی زان سپارل دیما و الی مطاب او خاص اغتا گردی دل دی رجوع کی دل دی ولو ان قرآنا او کچری یکینا دا قرآن وی سیرت بیل جبالو چروان کلیشی پدی سرا غرونا او قطعات بیل اردو یا ٹوٹے ٹوٹے کلیشی پدی سرا زمکا او کل ما بیل موتا یا خبری اکڑیشی پدی سرا مڑی بل اللہ الامر جمیعا بلکہ اختیار خاص اللہ سخد ٹول افلم یہ اصل الذین آمنو آیا ندی پوشوی آکسان چی ایمانی روڑے دے اللہ یشاء اللہ دا کچری غختے اللہ تعالی زور سرا مسلمانو لخل کو لہد الناس جمیعا نخام خا توفیق بے ورکڑوں ہدایت بے ورکڑوں خلقو ٹولتا ولا یزال الذین کفروا او ہمیشہ بوی آکسان چی کافران دی تصیبو ما چی رسیگی با دیتا عذاب چرسیگی با دیتا بما سنعو فسبب دا آغی عملونو چی دی کڑی دی کاریاتونا کرنگون کے عذاب او تحلو قریبم من داریم یا با نادلشی عذاب نزدیر دی کورن سحا حتی یاتیا وعد اللہ تردیچ راشی وعدد اللہ تعالی ان اللہ یکیناً اللہ تعالی لا یخلف المیعاد خلاف نکید وعد اخفلی